Outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Konstytucja nie przyznaje żadnemu organowi kompetencji do zawieszania stosowania przepisów prawa. To odpowiedź Kancelarii Prezydenta na decyzję Sądu Najwyższego. 9 osób zatrzymanych, 6 tymczasowo aresztowanych. To efekt wspólnej akcji policji i prokuratury po ostatnich śmiertelnych przypadkach po zażyciu dopalaczy w Łódzkiem. Ministerstwo Inwestycji przedstawiło program budowy mostów. Konstytucja nie przyznaje żadnemu organowi kompetencji do zawieszania stosowania przepisów prawa skuteczniej wobec innych organów, czytamy w komunikacie Kancelarii Głowy Państwa. Dalej czytamy też, że Sąd Najwyższy wykreował w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego instytucję dotąd nieznaną i niestosowaną w polskim porządku prawnym. To reakcja na dzisiejszą decyzję Sądu Najwyższego, który zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii z 5 pytaniami oraz zdecydował się zawiesić stosowanie przepisów 3 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących wchodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy przekroczyli 65. rok życia. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zabrał głos po ostatnich śmiertelnych zatruciach dopalaczami w Łódzkiem. Życie straciło 10 osób, a sprawą zajmuje się już Departament do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Prokuratury Krajowej, dodaje minister Ziobro. Prokuratura wspólnie z policją prowadzi w tej sprawie bardzo intensywne działania procesowe, efektem których jest zatrzymanie już 9 osób podejrzanych o udział w tym przestępczym procederze oraz postawieniem szeregu z nich zarzutów. W tym wniosków skierowanych jest szereg o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W 6 wypadkach wobec 6 podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Jest też apel ministra Ziobry. Chciałbym za pośrednictwem państwa gorąco zaapelować do wszystkich młodych ludzi, którzy mają dostęp do tego rodzaju środków, aby absolutnie pod żadnym pozorem nie próbowali zażywać tych substancji, dlatego że nie wiemy w tej chwili, w jakim zakresie, jeżeli chodzi o sieć dystrybucji, te substancje zawierające elementy chemiczne, które powodują śmierć, powodują te zgony, jaka ta sieć dystrybucji tak naprawdę jest w tej chwili, jeszcze nie możemy tego w sposób definitywny stwierdzić. Wczoraj wieczorem w mieszkaniu w centrum Łodzi znaleziono ciało 28-letniego mężczyzny, który prawdopodobnie zmarł po zażyciu dopalaczy. Budżet państwa sfinansuje budowę do 80%. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło szczegółowy program budowy mostów. 2 300 000 000 zł przeznaczono na 21 lokalizacji. Zainteresowanych jest kilkadziesiąt samorządów, mówi minister Jerzy Kwieciński. To jest mniej więcej rzędu 50-70 tych, które wyrażają zainteresowanie. Pytanie, czy one oczywiście złożą. No, przyznam szczerze, chciałbym, żeby nie mniej niż 20-30 takich obiektów mostowych zostało w ramach programu zrealizowanych. Pierwsze umowy będą podpisane być może jeszcze w tym roku. Umowy będziemy podpisywali w miarę dostępności tych środków. W tej chwili podpisujemy umowy i dajemy wsparcie na przygotowanie dokumentacji. Program zakłada, że dokumentacja musi powstać do końca 2022 roku, a później realizacja tej inwestycji to jest około 2 lat. 16 sierpnia ruszy nabór wniosków dla samorządów. Będą zbierane do końca marca. Rolnikom poszkodowanych przez suszę Komisja Europejska rusza z pomocą. Będą to dopłaty bezpośrednie i fundusze z wyprzedzeniem. Bruksela zgadza się też na pewne odstępstwa od unijnych reguł. Komisja przyznała, że przedłużająca się susza wpłynęła negatywnie na sytuację gospodarstw rolnych w wielu unijnych krajach. Zgodziła się więc na działania, które mają pomóc rolnikom. Chodzi o zwiększenie zaliczek dla tych, którzy korzystają z unijnych funduszy. W przypadku dopłat bezpośrednich zostaną one podniesione do 70%, natomiast w przypadku pieniędzy na rozwój obszarów wiejskich do 85%. Wypłata ma się rozpocząć wcześniej, by rolnicy mogli otrzymać pieniądze już od połowy października, zamiast czekać do końca grudnia. Ponadto komisja zaproponowała też odstępstwo od obowiązku zazieleniania, czyli zróżnicowania upraw, utrzymywania obszarów proekologicznych i zachowania trwałych użytków zielonych. Chodzi o to, by rolnicy z obszarów dotkniętych suszą mogli produkować pasze na ziemiach, które miałyby być przeznaczone na ten cel. To szczególnie pomocne dla tych rolników, którzy mają duże stada, muszą zdobyć dodatkową paszę i utrzymać produkcję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rowerzysta z protezą nogi chce pokonać 5 etapów w Tour de Pologne. Kamil Misztal będzie jechał tymi samymi drogami, które dzień później pokonają zawodnicy. W lipcu przejechał 3000 km do Rzymu przez najwyższą przełęcz w Alpach Wschodnich i uznał, że pora na kolejne wyzwania. nasze te słynne podjazdy. Przejedziemy przed oczywiście kolarzami, a później 10 sierpnia startuje w Tour de Pologne amatorów. Chcielibyśmy między innymi założyć drużynę siatkówki na siedząco. W planach jest jeszcze coś a la szkółka futbolu. Kamil rusza w sobotę wieczorem. Tym razem będzie zbierać pieniądze na fundację Krok do Marzeń, która pomaga innym osobom niepełnosprawnym. To był Serwis Trójki. Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. I piłka na początek i wyjazdowy mecz Górnika w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy ze słowackim Trenczynem. Przed tygodniem piłkarze Marcina Brosza przegrali w Zabrzu 0-1. Teraz na około kwadrans przed końcem też przegrywają i to aż 1-3. Zatem Górnik na tę chwilę poza pucharami. Może skuteczniej zagrają piłkarze Jagiellonii i Lecha. Jaga po wygranej 1-0 w Białymstoku spotka się w Portugalii z Rio Ave. Rywale nie powinni nas zaskoczyć, uważa trener Ireneusz Mamrot. Wiemy jak grają, na czym bazują, co jest ich atutem, gdzie też mają jakieś powiedzmy słabsze, może nie ogniwa, natomiast poprzez ich grę ofensywną w pewnych sektorach boiska jest więcej miejsca, więc to będziemy próbowali wykorzystać, ale nas czeka jeszcze trudniejsze spotkanie niż to w Białymstoku. Jagiellonia zaczyna o 21:00, kwadrans wcześniej Lech. W Poznaniu zagra po remisie 1-1 sprzed tygodnia z białoruskim Szachtiorem Soligorsk. Gramy oczywiście o pełną pulę, zapewnia Maciej Makuszewski. Rezultat jest niezły, nie ma co ukrywać przed rewanżem, ale tutaj my nie podchodzimy do tego, że zremisowaliśmy tam 1-1 i tutaj szukamy złotych środków. My tutaj gramy teraz mecz u siebie, to będzie inne spotkanie. Będziemy grali tutaj o zwycięstwo i nie ma tutaj co kalkulować, tylko wyjść od pierwszej minuty, zagrać swoje, to co potrafimy, zagrać dobre spotkanie, wygrać i awansować do kolejnej rundy. To jeszcze jeden wątek piłkarski. Nie ma ostatniego najlepszego czasu, a w UEFA ciągle go cenią. Szymon Marciniak poprowadzi mecz o Superpuchar Europy 15 sierpnia w Tallinie. Oto trofeum zagrają dwie ekipy z Madrytu, Real i Atletico. Wcześniej, bo już najbliższy poniedziałek, rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Liczymy na worek medali. O miejsce na podium na pewno powalczą nasi biegacze ze sztafety 4x400 metrów. Mówi jeden z nich, Rafał Omelko. Oczekiwania są duże i czasem to jest tak, że każdy sezon, nawet ten w porównaniu do halowego sezon letni, to jest nowe rozdanie kart tak naprawdę i doszło naprawdę kilka mocnych ekip, jak chociażby Hiszpanie, którzy pokazują, że no chyba oni tak naprawdę tutaj są teraz w roli faworytów. No ale my mamy właśnie ten atut, że biegnąc pałeczką naprawdę przekraczamy swoje bariery i czasem te wyniki z sezonu, które były wcześniej uzyskiwane indywidualnie, nie oddają tak naprawdę tego, jaką mamy moc po tym sztafecie. Także liczę na to, że będziemy walczyć o medal, a o jaki to zobaczymy. Kończymy tenisem i dobrymi wiadomościami zza oceanu. Magda Linet pokonała do 4-1 Oliwię Rogowską z Australii i awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Waszyngtonie. Teraz przyjdzie jej walczyć z rozstawioną z trójką Japonką Naomi Osaką. Tą informacją kończymy sport. Zapraszamy do trójki. Kolejny serwis po 21:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. To jeszcze krótko o tym, że jutro wcale nie będzie lepiej. Temperatura od 27 do 32 stopni, miejscami na wybrzeżu i w kotlinach górskich nieco chłodniej. Od 25 do 26 w województwach północno-zachodnich zachmurzenie małe i umiarkowane i na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże możliwe przelotne opady deszczu i burze. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Halinka Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. My już serdecznie dziękujemy. Na pokładzie Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dobrego dzisiaj? Jakie hity? Wiesz co, dzisiaj to ja już jestem w Katowicach myślami. Postanowiłam iść taką wobec festiwalu offową ścieżką, bo to jest możliwe. Więc dużo muzyki, ale nie takich oczywistych wyborów. Będziemy słuchać. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Rozsmakuj się w najnowszych promocjach Biedronki. Teraz szynka lub schab wieprzowy bez kości, pakowane próżniowo, Kraina Mięs. Jedynie 8,95 za kilogram. Oszczędzasz do 40%. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. A słodkie i soczyste jasne winogrona bezpestkowe tańsze o 40%. Jedynie 5,99 za kilogram. Tylko do środy. Biedronka. W najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił, jest Warszawa. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył,

No i piosenka zaśpiewana po japońsku na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. To oficjalnie dzień dobry. Rzeczywiście dzisiejsza audycja będzie w większości wypełniona muzyką artystów, którzy zapowiedzieli się do Katowic, ale myślę, że słuchanie tej muzyki sprawi przyjemność także tym, którzy w ogóle nie lubią festiwali, a może nie lubią ruszać się z domu, może nie lubią ruszać się w stronę Katowic. W każdym razie, przyglądając się już od dłuższego czasu, rzecz jasna, programowi tegorocznego OFA, można stwierdzić, że niektórzy artyści, tacy jak na przykład MIA czy Charlotte Gainsbourg, reprezentują ten nurt bardziej popularny, powszechnie lubiany, pojawiający się w audycjach nie tylko autorskich. I pomyślałam sobie, że ciekawie będzie pokazać tę stronę OFF Festiwalu, która na przykład dla mnie i dla wielu osób, które znam, jest najciekawsza i od lat realizujemy ścieżkę, która często jest ścieżką w nieznane, ponieważ to, co mi kojarzy się najpiękniej z OFF Festiwalem, to fakt, że idę na koncert jakiegoś zespołu, o którym wiem niewiele, a czasami nie wiem nic i okazuje się nagle, że wyjeżdżam z Katowic z jakąś nową miłością. Wednesday Campanella, tak nazywa się ten zespół, od którego zaczęło się nasze spotkanie, ale to jest nazwa japońskiego zespołu stworzona specjalnie na rynki poza Japonią, ponieważ w Japonii no, ta nazwa częściowo składa się z japońskich słów. Czy to rzeczywiście po japońsku tłumaczy się na taką środową kampanelę? Tego nie wiem, no ale wiem, że będzie można się z nimi spotkać i zanurzyć się w ten świat delikatny, ale jednocześnie intrygujący właśnie podczas OFF Festiwalu. No to teraz trzymam się tych niesamowitych możliwości, jakie daje podróżowanie podczas festiwali muzycznych. Właściwie człowiek nie rusza się z miejsca, a cały świat przyjeżdża do niego. Na przykład Bułgaria. Yeah. stanięcie oko w oko i ucho w ucho z bułgarskimi śpiewaczkami może być bardzo intrygujące. Zresztą równie intrygująca jest historia tej grupy. Po pierwsze bardzo długa, a po drugie, poza tym, że jest to opowieść o tradycyjnej muzyce bułgarskiej, to jest to także opowieść trochę podobna do Zimnej wojny, o tym, jak ta muzyka była wykorzystywana przez radio i telewizję w dawnym czasie, w tym czasie już po II wojnie światowej. Jest to też opowieść o tym, jak zresztą po raz który w historii muzyki jest to taka opowieść, jak człowiek spoza Europy Wschodniej w tym momencie, czyli szwajcarski muzykolog interesuje się muzyką i wydobywa na świat w tym momencie z Bułgarii na świat właśnie ten chór. Płyta zatytułowana The Mystery of Bulgarian Voices ukazała się w roku 1975. No i właśnie wtedy to był tytuł płyty. Chór po prostu nazywał się chórem Narodowego Radia i Telewizji. No ale teraz ten historyczny tytuł płyty jest nazwą grupy, która ma swoje korzenie właśnie w latach 50. Oczywiście jest wielopokoleniowa i cały czas trwa, jeżdżąc po świecie i opowiadając swoją historię. Dla mnie brzmi bombowo. Zresztą takie odkrycie muzykologa, etnomuzykologa dotyczy także historii związanej z następną grupą. Tym razem opuszczamy Europę i przenosimy się do południowych Stanów Ameryki. Tam, gdzie, jak wiadomo, bawełna była biała, biali byli też właściciele pól bawełny, ale ręce do pracy były zawsze czarne. Tell me how did you feel when you trzy fantastyczne głosy, dwie siostry i kuzynka. The Como Mamas, urodzone w miejscowości Como. To jest Mississippi, odkryte właśnie na fali powtarzania ścieżki pewnego muzykologa, który lata wcześniej próbował ocalić muzykę ludności, która oczywiście całe swoje cierpienie i całą swoją ufność w to, że wiara w Boga może to cierpienie zmniejszyć, przelewała w piosenki, przekazywane rzecz jasna po prostu w rodzinie, przekazywane bez zapisywania. No, oczywiście to powtórzenie po latach trasy wiązało się z tym, że poszukiwano syna jednego z dam The Como Mamas, który jest raperem, no ale syn wyjechał, a mama, ciocia i druga ciocia na miejscu były i w ten sposób za sprawą nowojorskiej wytwórni The Como Mamas z Mississippi wyszły poza ten stan i poza ten kraj. Odwiedzały zresztą już Polskę wcześniej, no a teraz będziemy mogli je zobaczyć na OFF Festiwalu. Mam nadzieję, że nie będą tylko śpiewać, ale będą też przytulać. Polecam, aby sprawdzić, jak The Como Mamas wyglądają, bo to jest szałowa sytuacja. Skoro jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i wspomniałam o nowojorskiej wytwórni, Deptone to jest nazwa tej wytwórni, to przenieśmy się do Nowego Jorku. I skoro też wspomniałam, że syn jednej z The Como Mamas jest raperem, to zostańmy przy rapie. Yo. Yo. Wow. No. No. Oh my God. Oh my God. Black Spike Steven, sauce the dripping. Are you kidding? I've been winning. I've been living. Sauce the dripping. Are you kidding? I've been winning. I've been living. Hey, I got a flex. No, I'm up next. Run through these checks. These niggas, they mad. They hoes, they want sex. Feeling so blessed. I am not stressed. These niggas a mess. I'm playing like Tess and I'm winning the game. Really, I see that these niggas are lame. I'm winning. This shit is insane. All that I know is I'm bringing the flame. I'm spitting the gas. I got a man like, yes. Yo, bitch, she yell at my ass. She wanna fuck her the cash. This shit is different than how it go. I just been cold like it's 40 below. All that I'm thinking is getting the dough. So I've been working from some of the snow. I got a glow. Ooh. Yeah, I'm about to blow, so yeah, yeah, it's so true. Yeah, I gotta show you, yeah. Who are you? Use a fake, stay in the grass, use a snake. Bitch, she back in with a cape. Boy, you trash, big mistake. Sauce the dripping. Are you kidding? I've been winning. I've been living. Sauce the dripping. Are you kidding? I've been winning. I've been living. Sauce the dripping. Are you kidding? I've been winning. I've been living. Sauce the dripping. Are you kidding? I've been winning. I've been living. Yo. Are you kidding? Are you kidding? Yo, yo. Are you kidding? Are you kidding? Bishop Neru, tak podpisuje swoje płyty. Chłopak, który nazywa się Markel Scott, no i jest nowojorskim raperem. Zagrałam utwór, który można znaleźć na płycie wydanej w 2017 roku, Emperor's Neru New Groove, ale nowsza płyta jest, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy już się ukazała, czy lada moment się ukaże, to muszę sprawdzić, bo szczerze mówiąc po prostu zapomniałam. No ale nie tylko mężczyźni, także kobiety rapują. So pitiful, confused, he playing with you. You want competition, don't you say what his woman don't do. Baby girl, he would never really be with you. He don't ever see a future with you. But the late night, great sexy, creeping with you. He give you a secret. We all know he really creeping. Cause if he ain't really happy, he will leave you just an extra piece. You ain't nothing but a side hoe. Side hoe. You ain't. post a lot of pictures with him and his family, him and his wife, and they three kids. You want the life, but you're not his main girl. And his smile, you ain't nothing but a slide, a hit and run, a late night drive. I keep you a secret. We all know he really creeping. If he ain't really happy, he will leave you just an extra few. You ain't nothing but a slide hole. Temporary happiness, girl, who you fooling? You think you got him, but his wife got them papers. Fighting for the number one spot, that's why you hate her. He's playing both sides, all his stories and lies. He's staying for the kids, ain't been in love with her for years. He bogus, one night of good sex and you unfocused. He told you he leaving her, playing with your emotions. You a side hoe, ties to side hoe. Sit in your lane, hoe, know your place, hoe. You a side hoe. Side to side, ho. Know your place, ho. Stay in your lane, ho. You ain't nothing but a side hoe. Side hoe. Big Freedia. Podobno każdy, kto staje oko w oko, czy też zaczyna na przykład przeprowadzać wywiad, bardzo szybko odnosi się i zwraca do Frediego Rossa jak do kobiety. Zresztą on nie określa tej sytuacji, ona nie określa tej sytuacji. Stąd też mamy tutaj do czynienia z intrygującą sytuacją, ale myślę, że w przypadku OFF Festiwalu najważniejsza oczywiście jest muzyka, w tym przypadku także to, w jaki sposób jest wykonywana i jaka oprawa jej towarzyszy. To teraz przeniesiemy się w czasy nieco dalsze, nieco odleglejsze, ale myślę, że dla wielu nadal aktualne. Thank you. W roku 2018 bardzo, ale to bardzo wielu mam artystów, których brzmienie zainspirowane jest muzyką taką choćby jak ta, zespół Sensations Fix, zespół, na którego czele stoi Franco Falsini, włoski muzyk, chociaż tak naprawdę amerykański, bo miał, nie był, no, przeprowadził się do Virginii jako młody człowiek i tam przypadła jego młodość, edukacja muzyczna, poznawanie świata, no i tam został też sformowany zespół. Rok 1974 to jest początek, więc być może ktoś pamięta to rzeczywiście. Potem 5 lat intensywnej pracy, wydawane płyty, które po latach wzbudziły takie zainteresowanie, że także Franco postanowił reaktywować grupę i od kilkunastu lat robi to z powodzeniem. Tym razem wylądują na OFF Festiwalu w Katowicach. To teraz grupa znacznie, znacznie, znacznie młodsza, ale kiedy dzisiaj grała w naszym pokoju, Bartek pytał się, w jakich czasach, w jakich latach wylądowaliśmy. No bo rzeczywiście, chociaż są zdecydowanie młodsi i to nagranie pochodzi z roku 2016, jasno słychać, gdzie leżą ich korzenie. Amerykańska grupa The Mr. Lights, nagranie, które pochodzi z ich albumu debiutanckiego, wydanego w roku 2016. To może dalej kontynuując podróż po OFF-ie, OFF Festiwalu, nieco mocniejsze uderzenie.